To jaki to fajny numer był. Jednoosobowy projekt Cloud Mode. No i to taka kolejna sytuacja, kiedy pozostaje mi tylko bić się w piersi, że wcześniej nie zapoznałem się z katalogiem netlabelu Headphonica, do czego bardzo namawiał mnie Patryk, aka Marker z P2P2 Records. No właśnie, to jest audycja Luneta, Szymon Tim przy konsolecie, mówi do was Mateusz Błoch. No i rozpoczęliśmy, tak jak mówiłem, od Cloud Mode. To był utwór zatytułowany Leaves Lament z materiału Afterlife. Bardzo fajny materiał i pewnie jeszcze sobie do niego wrócimy. Wrócimy do niego chociażby już za moment. No i pewnie będziemy zgłębiać coraz bardziej pozycje wydawnicze właśnie z Headphoniki, bo z tego co słyszę, to rzeczywiście warto. W takim razie w tej chwili jeszcze Seed, a później Crowberry, no i dwukrotnie Cloud Mode w audycji Luneta. I've seen you there, you've been there for a long time, you've seen me there too, you know where I come from, and just like you, I'm willing to, and just like you. birds will sing a forbidden song, the sweet and the worst way, and all that is and all that was will bloom in the dark like a mushroom. Thank you. when we're sitting beside ourselves? Will we ever realize the damage inside was only change that was made to strengthen what we enter, so as not to forget where we came from? So to jest audycja Luneta w Radiu Afera. Przed momentem słuchaliśmy projektu Cloud Mouth ze Stanów Zjednoczonych. Przypominam, netlabel Headphonica. No i wam absolutnie polecam zajrzenie na ich stronę. Adres bardzo prosty: www.headphonica.net. No i całe mnóstwo wydawnictw, jak mniemam, ciekawych równie, może trochę mniej, może nawet jeszcze bardziej tam się znajduje. Pewnie będziemy zgłębiać wiedzę na temat tego netlabelu w najbliższych programach Luneta, no ale nie obiecuję, bo z tym bywa u mnie różnie. No dobra, w ubiegłym tygodniu graliśmy już parę rzeczy. W zasadzie jedną rzecz z Meksyku graliśmy akurat więcej. Graliśmy jedną rzecz z netlabela, który nazywa się Nene Records. A Meksyk to chyba ostatnio moje ulubione miejsce na świecie, jeżeli chodzi o muzykę tworzoną jeżeli chodzi o netlabele. No i jestem absolutnie pod wielkim urokiem tego, co właśnie wydaje Nene Records. Przypominam, to taka w zasadzie można powiedzieć paczka przyjaciół, którzy w najróżniejszych konfiguracjach ze sobą grają w różnorakich projektach, no i razem właśnie wydają jako Nene Records to, co zdarza im się nagrać, zarejestrować, zaśpiewać i napisać. No i tak jest właśnie z artystą, który pojawi się za moment. To kolejny dzisiaj jednoosobowy projekt. Mo to jest pan, który, jak tutaj pisze, gra również w Bam Bam, których prezentowałem wam w ubiegłym tygodniu, gra w Xyx, gra w Mama Burger, Penetration Cosmica, no i jeszcze czasami w formacji Mr. Pony. Nakładem Nene Records wydał album, to chyba taki koncept album jest, w zasadzie epka czteroutworowa, no ale te utwory bardzo długie tutaj. Nazywa się to RBMK 1000, iście kosmiczny tytuł, no i iście kosmiczne dźwięki to będą. No i tytuły też takie właśnie nieco kosmiczne. Utwór otwierający to tytułowy RBMK 1000. No a później posłuchamy jeszcze CS 137. No i słuchamy w takim razie Mo z Meksyku, z Monterrey. si tú quieres, no tienes que ir de blanco. proszę, jeszcze taki ładny cover wam dorzuciłem do tych dwóch wcześniejszych nagrań. To było Kalidoskopio, czyli duet z Argentyny. No i utwór pochodził z epki Dead in Tokyo. Oczywiście cover grupy Nirvana to był. A wcześniej jeden pan z Meksyku, czyli Mo, i dwa utwory z jego wydawnictwa RBMK 1000. No, naprawdę polecam wam i zapraszam was do odwiedzania witryny nenerecords.net. Dużo dzisiaj tych adresów z rozszerzeniem net, no to przynajmniej łatwiej będzie zapamiętać. Tak, no to chyba ten czas nastał zgodnie z tradycją lunetową, aby podać namiary wszelkie. 061 875 0213 to jest numer telefonu do studia Radia Afera, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie na przykład zadzwonić i posapać, no to również można. Bo tak się zdarza. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail, na który czasami przychodzą maile, które to czytam z dużym opóźnieniem, za co przepraszam. No ale odpowiadam, jeżeli znajduję czas. myspace.com/luneta Radio Afera to jest profil na MySpace'ie. No i oczywiście jeszcze forum aferowe, o którym mówić należy, forum.afera.com.pl. Tam również pojawiają się tracklisty audycji, czyli to, co było grane wraz z linkami, czyli te piosenki, które się dziś pojawiły, te utwory, które były grane, możecie sobie ściągnąć zaraz po programie. Albo może nie zawsze zaraz po programie, ale pewnie będziecie mogli zapoznać się z tym, co było grane, no i nawet sobie legalnie i za darmo pobrać te utwory z internetu. No, to teraz kolejna mała już niejako tradycja tego programu, co by być modnymi i jak najbardziej na czasie, gramy dubstep. No i wracamy znów do netlabelu 2012 Net Audio albo 2012 Dubstep, tak w zasadzie ten netlabel się nazywa. No i ostatnio wysypało mnóstwem nowych wirtualnych 12-calówek w tymże netlabelu. No i taką nową 12-calową, nowym wirtualnym 12-calowym wydawnictwem jest epka DJ Residue zatytułowana, no w zasadzie nie zatytułowana, bo tam są dwa utwory, Tommy Gunn i Hellfire. No i my sobie posłuchamy utworu Tommy Gunn. DJ Residue to taki jeden pan z Wielkiej Brytanii, z Berkshire, producent, przy okazji DJ. No i prezentuje taką mocno hardkorową odmianę dubstepu. Posłuchajcie sobie za moment, a później jedno, powiedzmy, już klasyczne nagranie, nieco spokojniejsze. Yeah. strasznie słoneczny, chciałoby się rzec letni utwór. To był Summer Guido, utwór Lisboa, albo Lisbona w remixie Glandera. A wcześniej dubstepowy hardcore z Berkshire, czyli DJ Residue, utwór Tommy Gunn. No to mieliśmy taki secik z bitami zwolnionymi i dubem zainfekowanymi. No i w takich rytmach dobrnęliśmy do końca audycji Luneta. Szymonowi dziękuję za realizację. Mateusz Błoch do was mówił. No i na zakończenie artysta, którego już prezentowaliśmy nie tak dawno temu w tej audycji, no ale postanowiłem wrócić sobie do utworu z tego materiału, bo to rzecz bardzo fajna. Ten pan nazywa się My Wild Aperitivo, nie wiemy o nim za dużo, poza tym, że wydał małą epkę zatytułowaną PAST dla netlabelu Kirsten Postcard. Słuchamy utworu Love. No a ja wam dziękuję za słuchanie dzisiejszego programu. Dobrej nocy. Can I hug you, bud? Can I sit on your lap? Can I touch you? You don't want to touch me anymore? Don't you like me anymore, bud? I like you. Can I hug you? Remember how after dinner when you were done eating, you would always turn sideways in your chair and you would cut your thighs and I would come and sit on your lap. You would let me sit there for a long time and we would kiss. Remember, bud?